z rana, godzina młoda, nie mam nic w planach. Wychodzę z mieszkania, schodzę po schodach, a tam pierwsza kłoda, sami wiecie. Leży srebro na parapecie, na nim plama. Schodzę niżej na półpiętrze, jakiś barat, helu ćwiara. Zjarana japa jakaś bez wyrazu na kirana. Za drzwiami schowana, jego mama załamana. Nie wie sama, co ma robić, jak w podobnej sytuacji prawie każdy rodzic. I zwątpienie w niej się rodzi, czy mu dała życie gorzkie, żyje takim cukrem słodzie albo proszkiem. Jeszcze chwila i wychodzę z katówy, a tam jakiś ty w gruby kawał skurwy syna. Wzrokiem pedofila, obcina jak istota niewinna. Bawi się małe dziecko, co o życiu mało wie, ale matka przestrzegała je. Nie zadawaj się z obcymi, choć z pozoru człowiek miły, dziecko nie ma zaufania do takiego pana, co słodycze daje w zamian. Za chwilę dotykania, ale może to już moja mania. Może tylko sobie patrzy, sam Bóg wiedzieć raczy. A ja dalej, za swoimi krokami, szarymi chodnikami się przemieszczam. Tutaj mieszkam, drzewo wierzba, drewniana ławeczka. Widzę z daleka swojego człowieka, a z nim jego koleżka. Ale nie są sami, przez policję spisywani, jak to zwykle bywa za nim spostrzegani. Jako młodociani chuligani, bo inaczej ubrani. Przed przychodnią wytykani, wzrokiem gani, starsza pani, a psy zajarani. Społeczeństwo ich chwali, bo przestępców złapali, śmiech na sali. Ja się zrywam i nie ukrywam, że unikam wiskania. Tak bywa, że czas upływa, a dyskusja z nimi to jego strata. Pora na konkluzję z obserwacji tego świata. Nie wszystko dookoła jest takie piękne. Widzę rzeczy, obok których trudno przejść obojętnie. Ale naprawienie tego to nie dla mnie zajęcie. Co ma być, to i tak będzie. Tyle rzeczy złych, czai się wszędzie. A w tym ludzi spędzie. Większość przykleiła se do twarzy szczęście i fałszywy żywot wiedzie w swoim wymyślonym świecie. Idę, patrzę, widzę. Czas, z którego jestem dumny, czasem, a czasem się go wstydzę. Idę, patrzę, widzę. Czas, z którego jestem dumny, czasem, a czasem się go wstydzę. Jak okiem sięgnąć, wszechobecna obojętność panuje na ulicach, ludzi ogranicza znieczulica i pożera świat, zupełnie jak szkorbut. Już dosyć o tym, pora na powrót. Wtedy jak na ironii sprawy przybierają diametralnie inny obrót. To tak jakby w rajski ogród przerodziło się piekło. Nagle robi się lekko, zaczynam zauważać wokół siebie piękno, a rzeczy złe powoli bledną. A w tym ludzi spędzie, jednak znajdzie się miejsce na prawdziwe szczęście. A najczęściej tam, gdzie ludzie żyją w biedzie lub na ulicach. Oni doceniają to, co sami mają, co dostają od życia. Radości znają innego pokroju niż wartości materialne. Mowa tutaj o miłości, to dla nich naturalne, co banalne dla tych, którzy myślą, że mogą kupić wszystko. Ale ja wracam do tych, którzy są tu blisko, szanują siebie, a poza tym całe swoje środowisko. A każdy się stara, by na pierwszym miejscu były miłość i wiara, honor i nadzieja, a nie demonstracja siły. Na barkach rodziny, przez ojca dokonana, albo nauk dziewczyny, która na kolanach, a w sadzile zaświeć dramat. Jednak jak miło czasem spojrzeć, to już co dobrego dajesz Boże i co jeszcze dasz mi możesz. Możesz. Z którego jestem dumny.